एवं प्राण विज्ञानवत जप कर्म विधिच्यते एवं प्राण विज्ञानवत जप कर्म विधिच्यते। कहते हैं प्राण विज्ञान वालों के लिए यह जप कर्म का विधान किया जा रहा है। तो यद विज्ञानवतो जप कर्मणि अधिकारः, यद विज्ञानवतो जप कर्मण्य अधिकारः। तत् विज्ञानम् उक्तम्। अदानन्तरं यस्माच्च विदुषा प्रयुज्यमानं देवभावाभ्यारोह फलं जप कर्म आदा तस्मात् विदित्याः। इस प्रकार प्राण विज्ञानवान का के प्रति जप कर्म को विधान करने के लिए आरंभ किया जाता है। प्राण विज्ञानवतः जप कर्म विधिष्यते। जो प्राण विज्ञानवान पुरुष है उसके लिए ही यह जप कर्म का विधान करना किया जा रहा है। यह विज्ञानवत जप कर्मणि अधिकार, जिसलिए ये जो प्राण विज्ञान वाला है उसी को ही एकार्थ जप कर्म में भी अधिकार है। बाकी लोग इस मंत्र को रटते रहे असतोमा सद्गम, इनको कोई फल मिलने वाला नहीं। प्राण विज्ञानवान पुरुष यदि इस मंत्र का जप करता है तभी यह मंत्र उस उपासक को देव भाव की ओर ले जाने में समर्थ होता है। इस अभ्यारोह कर्म देव भाव की ओर आपको आरोहण करा देने वाला होने से इस जप का नाम अभ्यारोह जप कर्म, अभ्यारोहण मंत्र भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं यद विज्ञानवत जप कर्मणि अधिकारः तद् विज्ञानमुक्तम्। जिस प्रकार के विज्ञान वाला पुरुष को इस जप कर्म में अधिकार है उस विज्ञान के बारे में पूर्व सकल ब्राह्मणों में कथन कर चुके हैं। प्रथम अध्याय इसी तीसरे ब्राह्मण के अनेक कंडिकाओं में आपको प्राणोपासना कह दिया गया है। अनेक गुणों को वर्णन करते हुए आए अथ अनंतर, इसलिए आप गजाथ्यारोह सवई खलु प्रस्तुता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुत्या तदेतान जपे अथ सोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदंगमयेति स यदाह असतोमा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत् सत् अमृतम् मृत्योर्मा अमृतम् गमय अमृतम् मा कुरु इत्येवैतत् आह समसोमा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वै तम ज्योतिरमृतम् मृत्योर्मा अमृतम् गमय अमृतम् मा कुरु इत्येवैतदाह मृत्योर्मा अमृतम् गमयेति नात्र तिरोहितम् अस्ति वास्ति अथ यायित्राणि स्तोत्राणि एश्वात्म गाए तस्मा वृणीत यम कामयते तदुं स एष एवं विद्युद्गाता आत्मनिवा यजमानाय वा यम कामयते तम्मा गायति तद्धैतत् लोकजिद्देव न हैव अलोक्यताया आशास्तीय एवं वेतत् सामवेद। अथातः उसके अनंतर पूर्वोक्त उपासन विज्ञान के अनंतर अतः जिसलिए यह विद्वान देव भाव को प्राप्त करना चाहता है इसलिए ही पवमानानाम एव अभ्यारोहः। पवमानानाम एव पवमानात् स्तोत्र उद्गार कालिकी एव पवमानाम माने पवमान नाम स्तोत्रों का जिस समय उद्गान किया जाता है उसी काल में इस अभ्यारोह नामक मंत्र का जप करना होगा। इसमें तो कर्म कर्म सापेक्ष वासना हुआ, कर्म कांड में पवमान होगा स्तोत्र पाठ, उस पवमान स्तोत्र पाठ जब कर्म कांड में हो रहा हो उस समय यजमान इन मंत्रों को पाठ करेगा और उस स्तोत्र पाठ होने से पूर्व काल में इस प्राण की उपासना करेगा और नित्य भोजन आदि काल में जो विधि बताया गया था स्वाहा स्वाहांक वगैरह वो सारी उपासना नित्य करते रहता है और कर्मांग भूत होकर के जब पवमान सूत्र का पाठ हो रहा है उस समय इन मंत्रों में जाप करेगा वो व्यक्ति देवा को प्राप्त। तो बाकियों के लिए क्या मतलब है? निष्ठ ब्रह्मचारी आदि कहां कर पाएंगे चीज? तब कहते कि नहीं पवमान का भी आगे आएगा विचार विस्तार रूप से। यह जीवन ही क्या है, एक ज्योतिषोमयाग है। इस जीवन में भी तीन सवन है, प्रातः सवन, मध्य सवन, सायं सवन। उन तीनों सवनों की आयु निश्चय कर दिया, 24 साल, 48 साल, शेष बाकी छंदों के आधार पर, प्रातः सवन का छंद के आधार पर उतनी अक्षरों वाला उतना वर्ष को यहाँ पर आयु को प्रातः सवन माना, फिर मध्य सवन, शेष सवन। आप किसी भी अवस्थाओं में है, इन अवस्थाओं की परिकल्पना करते हुए अपने जीवन में ही तीनों सवन का अनुभव कर सकते। उस सवन काल में पवमान स्त्रोत्र होता है और उसी समय इसका जाप करें, उस भाव से तो कोई दोष नहीं होगा, ऐसे सर्वाधिकार इसके अंदर आ जाता है। लेकिन कंडीशन मुख्य है, इसलिए क्या कर्म नहीं, पूर्व उपासना। प्राणोपासक होना जरूरी है, कर्म जरूरी नहीं, क्योंकि जो बाह्य कर्म है उसी प्रकार से अपने अंदर में भी कर्म बताया गया है। उस कर्म में होता हुआ जो में पवमान सूत्र को उसी काल में उस दृष्टि को कर देना और ये मंत्र का जाप कर देना, तो फल वही मिलेगा, अंतर कुछ नहीं। इसलिए पवमानाराम एव अभ्यारोह, पवमाना की जो स्त्रोत्र उद्गान काल में अभ्यारोह नामक जप का विधान कर रहे हैं। अभ्यारोह जप का नाम है, उन तीन मंत्रों का नाम है अभ्यारोह मंत्र। सवाय खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोती, सवाय के सा प्रस्तोता साम प्रस्तोती, वह प्रस्तोता नाम दृष्टिग जब साम का गान प्रस्तुति करने लगता है उस समय स यत्र प्रस्तुया, वह जिस काल में प्रस्तुति करना आरंभ करता है तदा एतानि जपे, उसी काल में आप इन मंत्रों में जाप करेंगे। पाण मंत्र है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस मंत्र का अर्थ को स्वयं ब्राह्मण वर्णन करने जा रहा है। सयदाह उसने जो मंत्र का असतो मासगमय, इसका क्या है, इसमें असत शब्द वाच्य क्या होगा, मृत्यु वा असत, मृत्यु ही असत, और सत क्या है, सत अमृतम, इसलिए अर्थ क्या निकला, असतो मासगम गर मृत्यु अमृतम गमय, क्या सत का अर्थ हो गया मृत्यु, सत का अर्थ हो गया अमृत, इसलिए असतो मासगम का अर्थ हो गया मृत्यु अमृतम गमय, यही है। तो इसका भी निचोड़ क्या है, अमृतम माम करो, मुझे अमर कर दो, ये इसका एकता। जो अंतिम मंत्र का अर्थ है उसी को उसने वास्तव में पहले मंत्र से भी कहा है शब्दांतर करते हुए। इसी प्रकार तमसोवा ज्योतिर्गमय इस मंत्र का अर्थ बताने जा रहे हैं मृत्यु और वही तम, तम क्या है, मृत्यु ही का दूसरा नाम तम है, और ज्योतिर्गमय चीज है अमृतम, इधर इस मंत्र का भी निष्कर्ष क्या निकला, मृत्यु और अमृतम गमय, यही है तात्पर्य, अमृतम मा कुरु, इसका तात्पर्य ही हुआ, इसलिए अमृत मुझे अमर कर दो, ये प्रार्थना। और अंतिम मंत्र कौन है, मृत्यु और अमृतम गमय, यहाँ पर अर्थ कहा छिप गया, यहाँ कोई अर्थ छिपने का प्रश्न है, उनमें तो शब्द कुछ और थे असत सत तेज और तम, इसलिए वहां अर्थ बताना पड़ा, यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं है। अतएव कहते नात्र तिरोहितम ही वास, तिरोहित के समान भी यहाँ कुछ भी नहीं, तिरोहित ही हो जाने एक अलग चीज है, वहां छिपी गया अर्थ छिपा हुआ है, बड़ा गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता, रहस्य के समान भी यहाँ कुछ भी रहस्य नहीं है, अर्थात इन शब्दों का अत्यंत स्पष्ट है, इसे इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अथ यानी त्राणी स्तोत्राणी तेषु आत्मये अन्याद्यम आगाय आगाये, इसलिए जो अन्य स्तोत्र है ना, इन पवमान हो गए तीन, तीन पवमान से अलग कितने रह गए, कुल कितने होते हैं वहां, बारह है ना, नौ बच गए, तीन पवमान होते हैं, आर्भ पवमान, माध्यमिक पवमान और सायंकाल में कौन सा होता है, पहले हम गलत बोल दिए ना, पहले भैष पवमान है, माध्यमिक पवमान है, सायंकाल में आर्भव पवमान, क्रम उल्टा हो गया था, भैष पवमान स्तोत्र प्रातः सवन में, ठीक माध्यन बहुमान सूत्र मध्यान्ह माध्यन सवन में और आर्भो बहुमान सूत्र साइंस में प्राप्त होता है। और प्रातः काल में पृष्ठ स्त्रोत्र नामक है चार, और ये क्या और मध्यान्ह काल में आज स्त्रोत्र चार, चार और चार आठ हो गया। पृष्ठ स्त्रोत्र चार, प्रातः सवन, आज स्त्रोत्र चार, मध्यान्ह सवन, और यज्ञ यज्ञ नामक एक स्त्रोत्र है वो साइंस। इस तरह से कुल नौ स्त्रोत्र अलग रह गए। उन नौ का पाठ के मन क्या करोगे, कहते हैं अतः यहाँ इतराणि स्त्रोत्राणि, और अन्य जो वे नौ स्त्रोत्र है ना, उन नौ स्त्रोत्रों के द्वारा तेषु आत्मने अन्य जमा गए। उनके पाठ काल में करना क्या है, मैंने मंत्र मंत्र जप करने की जरूरत नहीं, उनके गाये जाने पर यजमान क्या करें, अपने लिए आवश्यक जो पदार्थ हैं उनको मांगे, जो भी अन्न दाना पानी अन्न और आद्य अन्नाद्यम आगाये तेषु, मने उनके पाठक काल में आत्मने यजमान क्या करें, अपने लिए अन्न आदि की प्रार्थना करें, अन्न और आद्य दोनों की कामना करें। तस्मादु तेषु वरम ऋणीतः, और इस प्रकार जानने वाला वह जो उद्गाता है उस उद्गाता अपने अथवा यजमान के लिए क्या करें, जैसे चाहे वैसा भोग की प्रार्थना कर सकता है। इसलिए कहते तस्मादूतेषु वरम ऋणीतः, इसीलिए ही उन स्तोत्र पाठों के काल में अपनी इच्छा के अनुरूप वर का प्रार्थना करें। यं गामं कामयेत तं सयेष एव विदुद्गाता आत्मने वा यजमाने वा यं कामं कामयेति तम आगायति, यम काम कामेता तेषु वरम ऋणीता, ऐसा उसको पूर्वान्वय कर देना। यम काम कामेता तम वरम तेषु ऋणीता, ऐसा वहां समाप्त हो गया, तम वरम तेषु ऋणीता पूर्वान्वय। तस्मात् तेषु वरम ऋणीता यम काम कामेत तम, ऐसा पूर्व संबंध हो गया। फिर कहते स एष एवं विदुद्गाता, वह यह जो इस प्रकार का जब ज्ञाता जो उद्गाता है वो क्या करे, आत्मनिवासमान वो अपने लिए और यजमान के लिए, चाहे जिसके लिए भी या दोनों के लिए, यम कामन कामयते जो जो कामनाओं का कामना करता है तम आगायती वो उसका आगाम कर देता है। वह यह प्राण उपासना तदेत लोक जितेव, निश्चित वह यह जो प्राण उपासना है वह संपूर्ण लोगों को प्राप्त कराने वाला साधन है। नैव अलोक्यताया आशास्ती, और जो इस प्रकार इस साम को जानता है, यह एवं मित्र सामवेद, जो इस प्रकार इस साम रूपी प्राण को, प्राण का नाम साम रखा था ना, इस प्राण रूपी साम को जो जानता है और इधर जब कर्म को करता है, निश्चित रूप से उसका ऐसा वो लोक प्राप्ति की अयोग्यता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, अयोग्यता नहीं रहेगी, अर्थात सदा ही वह लोक प्राप्ति का योग्य होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। भाष्यकार करने लिखा था मैंने अनंतराम, उसके अनंतर यस्माच्च एवं विदुषा प्रयुज्यमानम, इसलिए इस प्रकार के विद्वान के द्वारा प्रयुज्यमानम देव भाव अभ्यारोह फलम जप कर्मो, प्रयुज्यमानम देव भाव अभ्यारोह फलम, देव भाव क्या है, वो देव भाव उसे बोलते अभ्यारोह रूपी फल, एवं विदुषा मैंने पूर्व जो प्राण उपासना को जानने वाला देव भाव रूपी अभ्यारोह फल को प्राप्त कर रहा है, उसका अभ्यारोह रूपी फल है जिसका, बहुरी समास कर देना, अभ्यारोह रूपी फल है जिसका, ऐसा कौन, जप कर्म, अभ्यारोह फलम जप कर्म, अतः तस्मात् तद्यते, इसलिए ही अब उस जप कर्म को विधान किया जा रहा है यहाँ पर। यह तस्य जप कर्म का उद्गीत संबंधात सर्वत्र प्राप्त हो पवमानानाम इति वचना, और वह जब कर्म उद्गीत से संबंधित है यह बात मालूम हो रहा है सर्वत्र प्राप्त हो, ये सर्वत्र प्राप्त था कि जब भी कुछ भी उद्गाता कोई भी साम का पाठ करे तो उस समय आप जब कर सकते थे, उद्गाता की तरफ कोई साम गान हो रहा है, कोई स्तोत्र पाठ कुछ भी हो रहा है, एनी टाइम आपको करना पड़ेगा, ऐसी प्राप्ति हुई ना, तब नहीं नहीं प्राप्त नियमन कर दिया अवमान नियम भी दी। नहीं तो उद्घाटा तो दिन भर रात भर कई चीजें गाते रहेगा वहां पर, भाई कर्मकांड हो रहा है तो बोलते रहेगा कुछ ना कुछ, और जब जब वो बोल पड़ेगा तब तक हम थोड़े जब करेंगे। क्रम तो यही हुआ कि उद्घाता है, उस उद्घाता के कर्म काल में जब करना है, फिर उद्घाता के कौन से कर्म काल में करना है दृश्य नहीं था, इसलिए कहते भाष्यकार तस्य जप कर्म उद्गीत संबंधा उद्गीत के साथ संबंधित होने के कारण से सर्वत्र प्राप्त हो, कोई भी सामगान हो किसी भी काल में गाया जा रहा हो उद्गाते के द्वारा, तब तक सामगान काल में आपको जप करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है उद्गाता भी गान कर रहा है, उस यजमान को कुछ और बोलना है, यहाँ वो बोल नहीं पाए, ऐसा हो जाएगा ना, वो कर रहे थे जब कर रहा हूं कि मैं अपना कर्म करूँ यजमान कर्म, इसे निश्चय करना जरूरी है। जब जब उद्गार तो कुछ भी गान कर रहा हो उसमें में हम जब करने लग जाएं, ये नहीं हो सकता, नियमन कर दिया। इसलिए कब करना है, जब उद्गारता पवमान स्तोत्र का पाठ करेगा उसी समय अन्य स्तोत्रों का पाठ करने में या अन्य सामाजिक गायन काल में आपको कोई मतलब नहीं है, आप वाचक नहीं करेंगे। नियम विधि करने के लिए ही पवमानाम ऐसा कहना पड़ा, मैंने पवमान आप किस स्तोत्र उद्गान काल एवं वचनात् मैंने काल नियम शेष काल नियम भी यहाँ कर दिया है। समझो पवमानेषु त्रिषु अपि हे पवमान नाम बहुवचन इसलिए करना पड़ा क्योंकि तीन पवमान है ना, तीनों ही पवमानों में कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम पुनः काल संकोचम करोति, कर्तव्यता का प्राप्त होने पर पुनः काल संकोच के स वही खलु प्रस्तोत साम यदा प्रस्तोति गीतेन अतियाम तम न उद्गायी थी, ऐसे पहले कहा था उद्गीत के मैं अत्यंत करूंगा वह उद्गान आप करो करके कहा गया था ना, इसे उद्गीत सामान्य के में भी निश्चय हुआ सकल पवमानों में, और सकल पवमानों में विचार करना है काल नियम की स्थिति हो गई, इन वहां पर नियम करता है क्योंकि पवमान से ताकर तत्काल होगा तो स्तोत्रों को मिले हो गया, कहते नहीं जब प्रस्तोत साम की प्रस्तुति कर उस टाइम कि पूरे पवमान स्तोत्र लंबा है वो है ना, उसे भी आवर्गा नवव्रत भी है, स्तोम है एकादश स्तोम हो जाता है, पंचविधि स्तोम हो जाता है, एकविंशति स्तोम है, अगर लंबा पाठ करते रहेगा जब तक पाठ करते तब तक मैं करते रहूं जाप यजमान, पवमान स्तोत्र भी थोड़ी देर का तो है ही ना, इसे निश्चित निर्णय किया पवमान स्तोत्र का पूरे काल में भी पाठ करने की जाप करने की जरूरत नहीं, किंतु पवमान स्तोत्र का पाठ में जो प्रस्तोत्र प्रस्तुतिकरण होता है उसी समय उसे भी संकोच, इनो पवमान में पवमान काल व्याप्ति नहीं, पवमान स्तोत्र पाठ के काल व्याप्ति नहीं है, यहाँ पर उस काल में फिर संकोच कर दिया, तब कहते हैं कब यदा तु वही खलु प्रस्तोत सामा प्रस्तोति, प्रस्तोता वह जो प्रस्तोत एक वृत्ति विशेष नाम है, काले साम प्रस्तुया प्रारभ जिस काल में साम को आरंभ करता है तस्मिन काले एक जपे इन मंत्र को जब करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है, प्राण विजय मानो जब करता जपे अस्य जप कर्म आख्या अभ्यारोह, इसी जप कर्म का एक नाम है अभ्यारोह, इसे रखा गया आभिमुख्येन आरोहति अनेन जप कर्मणा इति आभिमुख्येन आरोहति, आभिमुख्येन तादात्म्य में वह जीव उस देवता के साथ तत्व देव के साथ तादात्म्य हो करके जो है ना उसकी ओर चला जाता है, सदरूप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए आरोहति अनेन जप कर्मणा एवं और एतर देव भावम आत्मानुभूति अभ्यास, अर्थात क्या है देव भाव को अपने आप को देव भाव रूपेण प्राप्त कर जाता है, इसलिए इसका नाम अभ्यारोह पड़ गया, यह अभ्यारोह शब्द व्युत्पत्ति करके निकाय भाषा एतानी इति बहुवचना तीन यजुंश, एतानी कहने का समझ लो तीन तीन यजु है, अलग अलग तीन मंत्र है, असतोमा है ना एक और जो है तमसोमा एक और मृत्यु तीन अलग अलग है। नहीं चेतानी नहीं कहते, एक मंत्र नहीं मानना है इसको, तीन यजुर्वेद मंत्र मानना चाहिए। द्वितीय निर्देशात ब्राह्मणोत्पन्न यथा पठित एव स्वर प्रयुक्तव्यो न मंत्र स्वर। द्वितीय का निर्देश भी है और ब्राह्मण भाव उत्पन्न है, इसलिए यहाँ पर यथा स्वर पाठ यथा पठित है वही स्वर लेना। अब मंत्रों में जो होता है, जो आप व्याकरण सूत्रों बोला मंत्रों में जो स्वर निर्णय लेते हो, वो निर्णय करके वो स्वर का पाठ या नहीं करना। इस मंत्र का जाप में जैसा सीधा साधा है सर्वानुदात है, वैसे सर्वानुदात पाठ करनी चाहिए। यथा पठते स्वर प्रयोक्तव्यो न मंत्र ये आजमान जप कर्म, क्योंकि ये यजमान संबंधी जप करेंगी है, खुद का गया लेन देन नहीं है। और यजमान कर रहा है वो सस्वर पाठ नहीं करेगा, वो तो यथा पाठ ही कर देता है। यजमान जप कर्म यजमान कर्तृक ये जप करे मंत्राणाम देव भाव साधन आदि प्रार्थना तत्वा, ये मंत्र जना देव भाव का साधन रूपेण प्रार्थना के लिए होने के नाते वह प्रार्थना भाव प्रधान होता है, स्वर प्रधान नहीं होता। यजुंषी वे यजु कौन है, तीन अस्तमासदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतिर्गमय। मंत्राणाम अर्थ तिरोहित होते, इन मंत्रों का अर्थ बहुत ही तिरोहित है, समझ में नहीं आता। असतो मासदगमय मुझे असत से मुझे सत की ओर ले जाओ, इसका क्या होगा, मैं असत हूं है? क्या मैं असत हूं क्या, क्यों सत की ओर मुझे ले जाओ, कौन ले जाने वाला है वो दूसरा, किसको ले जाएगा, कहां ले जाएगा, बड़ा लफड़ा मामला बनेगा। और सबसे पहले तो मैं असत हूं ही नहीं, तो मैं क्यों सत की ओर जाऊंगा, चाहता ही नहीं असत की ओर जाना, मैं सत ही हूं असत तो हूं नहीं, तो असत से सत की ओर जाने का प्रश्न कहां उठाया। इधर इन शब्दों का अर्थ समय समझना पड़ेगा, सीधे सीधे अर्थ लोगों तो सारा उल्टा पलटा अर्थ हो जाएगा। आते उन्होंने भगवान स्मृति ने वेद ने देखा कि भाई जनता को छोड़ दू, विद्वानों को छोड़ दू, तो इसको साफ जो है चाट मसाला लगाकर खटपड़ कर देंगे इसको, और सारे वैसे जिसके सीधे साधे अर्थ उन मंत्रों को ही लेकर के लड़ाई करके जो 10 भाषा लिख दिए हैं पंडित लोग विद्वान लोग, अब ये तो जिसके ऐसा कठिन अर्थ वाला को तो कैसे होगा। इसे श्रुति ने सोचा गुंजाइश न दो, मैं स्वयं इस बात कर लू, और स्वयं श्रुति जो है अस्तमा सत्य इत्यादि का इसलिए करने लगी। यदि सारे मंत्रों को स्वयं कर देती तो अच्छा ही, लफड़ा नहीं होता था दुनिया भर भाषा दुनिया भर अर्थ झगड़ा है, ये अर्थ होना चाहिए वो अर्थ होना चाहिए। अब ब्रह्म सूत्र निर्णय करने के लिए बनाया और ब्रह्म सूत्र का भी सूत्र बना डाला लोगों ने उल्टा पुल्टा अर्थ कर दिया, उसका भी क्या करो। इच्छते ना शब्दम है ना, वहां पर इच्छते न अशब्दम है, उसको गलत कर देते। इच्छते यदि शब्दम एव कर न अशब्दम, न को वहां पर निषेधार्थ नहीं पूर्व पक्ष का, न अशब्द ना शब्दम एव नहीं दे दृढ़ार्थ कर दिया उल्टा कर दिया, और नहीं दे तुम्हारा सही नहीं हुआ। अब क्या कर कौन समझे, अपने अपने हिसाब किताब लगा रहे। तो इसलिए कहते यहां पर भी इसी प्रकार समझना पड़ता है, तो श्रुति स्वयं अर्थ निर्णय ले रही है। समंत्र यदाह यदुत्तवान कोस्य अर्थ इत्युच्यते, वह मंत्र जो कहा जा गया है तो क्या कह रहा है उसी बात को बताना जरूरी है। इत्युच्यते अस्तम असत मृत्युर्वा असत, मृत्यु ही असत है, मृत्यु ही असत है कहते मरना कोई असत होता है कहते, और भी स्पष्ट कर मृत्यु से क्या लेना है, स्वाभाविक कर्म विज्ञान मृत्यु तुच्छते है, क्योंकि आपने लड़ाई क्या लड़ा, देवासुर लड़ाई हुआ ना, प्राण जीत गया, महाकाली देवता लोग लड़े असुरों के साथ, स्वाभाविक प्रवृत्ति का असुर लिया था ना वहां पर, महाकाली देवता शास्त्री कर्म लिए। इसे मृत्यु का तत्व क्या लेना है यहाँ पर, जो हमारी स्वाभाविक कर्म है और उपासना है। स्वाभाविक कर्म विज्ञान स्वाभाविक उपासना क्या होगा, स्वाभाविक कर्म तो समझ में आ जाता है मैंने, अशास्त्र जितना भी कर्म है ना, और अशास्त्रीय उपासना क्या है, ये विचित्र ना, अशास्त्रीय कर्म तो समझ में आ गया, झूठ बोला चलखोट बोला बेईमानी कर रहा है ठगाई कर रहा है दुनिया भर ऐसे कर्म कर रहा है वो सब अशास्त्रीय कर्म ठीक है, लेकिन अशास्त्रीय उपासना किसको कहें। एक बार एक प्रश्न कहीं उनके सामने उठाया गया है, और कई लोग रात समझा तो देते हैं अशास्त्र उपासना क्या है वो अशास्त्र व्यवहार में बताओ ना, ये मैं जो करूंगा ऐसा ही मैं करता हूं इसका नाम अशास्त्र उपासना है। बोलो किस चीज का नाम अशास्त्र उपासना? कई लोग इसमें गोते खा गए, जवाब नहीं दे पाए, उल्टा हमको हम पर नाराज हो जाते, आप ऐसे तो बातें की फालतू बात करते हो, अरे अशास्त्र उपासना अशास्त्र उपासना समझ नहीं आती क्या? सीधी सी बात है ये, वही हमको नहीं समझ में आ रही थी तो पूछ रहा हूं। हाँ विद्वान है हम तो भाई, आप जिज्ञासु पर आए हैं, आप ये क्यों नाराज हो जाते हो? असल में जानते हैं इसे नाराज हो जाते हैं, अरे हम तो जिज्ञासु, हम तो आपकी परीक्षा भी लेने नहीं गए, वास्तव में कोई परीक्षा के भाव से भी नहीं गया, मैं जो समझ रहा हूं वही है या नहीं ये जाने के लिए पूछता था, तो ये गुरुजनों ने बताया नहीं क्या है ये, अब क्या करूं भाई, जो मिले उसे तो पूछूंगा मैं। पर आपको मेला में घूमता था, पूछता था विद्वानों से, इन्होंने प्रश्न नाराज हो गए ना कर, कोई सही जवाब ही ना दे, और अपने अंदर जो विचार आ रहा है इसका नाम जो है सभी को उपासना करके, वो चीज किसी मुझसे नहीं निकला, और जो बता रहे वो सब शास्त्री बन जाता है, हम कहते नहीं ये तो स्मृति में लिखा है, जो शास्त्रीय उपासना हो गया ना फिर कैसे हुआ? तो खंडन हो जाता था उनकी बातें, अब क्या करें, कोई वो जवाब नहीं। फिर एक बार जो हम और रामानंद जी महाराज दोनों ही योगेंद्रानंद जी महाराज करके थे उदासीन, जिनसे हमने वेदांत वगैरह पढ़ा था काफी, हम कहा कि महाराज जी चलिए वहीं चलते, दो प्रश्न हम लोगों के सामने हैं, दोनों प्रश्नों को उनके सामने, और रामानंद जी महाराज तो बहुत सरल देवता, ऐसे भगवान मिला मुश्किल, तो वो बिल्कुल बोलते नहीं मेरे को नहीं समझ में आया, साफ नहीं जानता हूँ, बात क्यों आपको लटर पटर में घुमाऊंगा, चलो चलते दोनों, वही जो परिषदों में जैसा है ना उसको पूछा नहीं जानता तो चलो चलो भाई नेक्स्ट पूछी के पास, वैसे ही भाव उनके अंदर कोई अहंकार नहीं, और चल पड़े दोनों वहां गए। एक प्रश्न के वो जो पायु पस्ता उसके शंका, ये क्यों ऐसे हुआ, अल्पाश क्रम को समास के कारण से क्रम विपरीत रखा हुआ है, समास के कारण से न कि उत्पत्ति के क्रम को लेकर, ये बात जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और दूसरे जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो हम सब अशास्त्रीय उपासना करते हैं 24 घंटा, कैसे? अब देखो हम महात्मा है ना, हम सेटम की व्यवस्था में लगे कि नहीं लगे, ये कौन सी शास्त्र में हम सेटम की उपासना कर रहे हैं? अरे भाई एक बार तुमने ही कहा था, मेरे को कहने एक बार तुमने ही कहा था शुद्ध उपासना, अब क्या बताया तुमने, शुद्धि भी उपास्यो इति धनिका, तुमने कहा था यही, हम सब उपास्य, हमारा उपासना क्या चल रहा है, किस तरह से सेठ खुश हो इस उपासना, इसे देवता तो को खुश करने के लिए उपासना होता है ना, और अशास्त्र उपासना क्या लेना, जो जो चीज तुम चमचागिरी चापलूसी कर दे ना, ये चीज जो चमचागिरी है ये जो चापलूसी है, है? ये सब क्या है, ये अशास्त्रीय उपासना, ये अशास्त्रीय उपासना, इसलिए आप स्वभाव पर बलती ये सब अब न चाहते हुए आपको अपने आप होने का पता नहीं, जहां चाहोगे आप चाहोगे बस वही हम चमचागिरी कुछ करें, इसको खुश करके नाराज ना हो जाए कोठारी, नाराज ना हो जाए मानता, अरे बेफालतू तो तुम अपने आप सोच पड़े, वो क्यों नाराज होगा भाई, आप अपने टाइम ड्यूटी पे ड्यूटी चले जाइए, जो सेवा कर लो आप खत्म हो गए, एक घंटे बजते जब तक अपने हाजिरी दे दीजिए, क्यों नाराज होगा कोई, घर के आपकी चमचागिरी करने से आपको नुकसान हो, आपकी अपेक्षा ज्यादा करने लगेगा और ज्यादा करना नहीं, वही आदमी मार खा जाता, तो ये जो शास्त्रीय उपासनाओं से अतिरिक्त अशास्त्रीय उपासना मतलब है, ये जो व्यवहार में हम लोगों के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने का जो कुछ भी आप प्रयास करें, अशास्त्रीय पद शास्त्र से अविहित प्रक्रिया, हाँ गुरु को प्रसन्न करने की सेवा कर रहे हैं वो तो शास्त्रीय विधि है, उसका हम लोगों ने कहीं ना अशास्त्रीय कह दिया, गुरु शुश्रूषा बताया ये केन प्रकार ने कहा, हर प्रकार से करने को कहा है, जिस प्रकार से गुरु चाहेगा उस प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर डालो, ये लिखा है शास्त्र में, इसमें शास्त्रीय विधि होगी, उसी यहां पर भी जैसे गुरु वाली को प्रसन्न ना करने के लिए आप सेवा करते हो वो शास्त्रीय उपासना हो गई, यहां पर जो गुरु देवता आदि नहीं है ऐसो के आप जब प्रसन्न करने की प्रयास करने लगे हो वो जो भी प्रयास होता वो अशास्त्रीय उपासना, उसको स्वाभाविक उपासना, उसको लेना यहाँ पर स्वाभाविक जो कर्म विज्ञान है मृत्यु उच्चते उसी को मृत्यु शक्ति लोग कहते हैं। असत अत्यंत अधोभाव हेतु उसको असत कहा क्यों अत्यंत अधो गति का कारण चमचागिरी चापलूसी है ना ये सीधा नरक की ओर ले जाने वाला अगला जन्म मनुष्य भी नहीं बन पाएगा वह साधु भी क्यों ना हो इस जन्म में किसी पुण्य वजह साधु बन गया लेकिन साधु बन करके इधर कोटारी महंत मंडलेश्वर चमचागिरी चपलूसी करते रहेगा आगे पीछे धंधो तुम्हारे जा रहा है बड़ा लंबा चौड़ा और खुश करने में लगा हुआ रहता है जो वो आदमी जरूर नजर हमें ही जाएगा उसका कोई रास्ता नहीं है इसलिए तो असत्य है क्यों अत्यंत अधो भाव हेतु और सत्य क्या है अमृतम मैंने शास्त्रीय कर्म विज्ञान है सत्य है शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय विज्ञान उपासना है वह अमरण हेतु अमृतम वह भी हमारे अमर भाव को देव भाव को प्राप्त करा करके अमृत भाव को प्राप्त कराने वाला का साधन होने से उसको हम क्या कहते हैं अमृत कहते हैं। इसलिए अशास्त्रीय कर्म उपासना प्रवृत्तियों से हटकर आप परमात्मा जो है हमें शास्त्रीय कर्म उपासना प्रवृत्त करावे ये इस प्रार्थना का अर्थ है। देव भाव साधना स्वभाव तस्माद असतो मा मैंने माम कर्मणो ज्ञानच इसलिए अब निचोड़ दे रहे भाष्यकार तस्माद असतः मा मैंने माम असतः किम कर्मण ज्ञानच असत कर्म और असत उपासनाओं से मुझको सत मैंने शास्त्रीय कर्म ज्ञाने गमय शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासनाओं की प्रवृत्ति नहीं आप मुझे ले जावे देव भाव साधन आत्मभाव आपादे देव भाव का साधनों से आत्मभाव की प्राप्ति करा देवे देव भाव का साधन के माध्यम से देवात्मभाव को ही हमें प्राप्त करावे इत्यर्थ तत्र वाक्यार्थ माँ स्वयं वाक्यार्थ कौशल के बोल रही है अमृत मा करो इत्येव तद अरे मुझे भी देवता बना दो मुझे अमृत ही बना दो अमृतम माम करो अमर भाव को प्राप्त करा दो अर्थात देव भाव को मुझे प्राप्त कराओ यही यहाँ पर अस्तोमा शब्द में के द्वारा कहा गया है। तथा ठीक इसी प्रकार से तमसा ज्योतिर्गमय मृत्यु वही तमह सर्वमी अज्ञानम आवरणात्मक तमह मृत्यु को तम क्यों कहेंगे यहाँ पर कहते सह कुछ भी है ना वह अज्ञान रूप आवरणात्मक होने के नाते उसको तमह कह दिया गया तदेव जो मरण है मृत्यु और वही सबका मरण का कारण है स्वयं का जो है जन्म मृत्यु के चक्कर संसार का कारण होने के नाते उसको मृत्यु को दिया ज्योतिरमृत उरोक्ति मृतम एकदर्श मरण और पुनर्जन्म चक्र और अज्ञान रूप आवरण नहीं है प्रकाश पे आवरण का भंजक है इधर उसको कहते अमृतम उरोक्ति मृतम दैव श्रुपम क्या लेना अभी शुद्ध ब्रह्म धर्म यहाँ नहीं लेना कहीं भी यहाँ सब जगह उपासना है देव भाव है इसलिए अमृत सब से यहाँ देव रूप को ही लेना देवम स्वरूपम उपास्य का जो स्वरूप है प्रकाशात्मक ज्ञानम ज्योति प्रकाशात्मक होने के नाते ज्ञान ही ज्योति है तदेव अमृतम अविनाशात्मक वही अमृत है क्यों अविनाश स्वरूप प्रदान करने वाला होने से तस्ना तमसो माँ ज्योतिर्गमय थी इसीलिए तम से जो आप मेरे को ज्योति की ओर ले जावे अर्थात जो आवरण को भंग करके मुझे प्रकाश की ओर ले जावे पूर्व मृत्यु और माँ अमृतम गमे इत्यादि बाकी सब शब्दार्थ पूर्व समझना अमृतम माँ करो इत्येव अर्थात दैवम प्राजापत्यम फलभावम आपादे धन्यवाद क्या यहाँ पर शुद्ध अमृत की बात नहीं है ना दैव भाव कौन सी दैव भाव जो प्राजापत्य विराट रूप पता है उसको फल भाव को प्रदान कर देंगे पूर्व मंत्रो असाधन स्वभाव साधन भाव पूर्व मंत्र क्या किया दो मंत्र का अर्थ आपने पढ़ा ना अस्तमा शब्द में और तम समाज में अस्तमा कर क्या रहा है असाधन से हटा करके हमें साधन की ओर ले आ रहा असाधन कौन था स्वाभाविक कर्म और विज्ञान उसे हटा करके हमें जो है शास्त्रीय कर्म और विज्ञान को ले आया इसलिए पूर्व मंत्र असाधन स्वभाव से हटा करके साधन भाव को प्राप्त कराया और दूसरा मंत्र क्या कर रहा है साधन भाव अज्ञान रूपा जो साधन भाव है अज्ञान रूप है उससे भी उठा करके हमें सात्य भाव महापायती सात्य भाव की ओर ले जा रहा है, ये विशेषता है। असाधन से साधन भाव को प्राप्त किया, फिर साधन भाव से भी हम उठ करके सात्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं, ये क्रम है यहाँ पर। मृत्योर्मा मृदंगमेति पूर्योरेव मंत्रे हो समुचित तृतीय मंत्र लक्ष्यते, पूर्व मंत्र में कहा हुआ ही बात को समुच्चय करके इस तृतीय मंत्र के द्वारा कहा गया है। यदि प्रसिद्धार्थम प्रसिद्धार्थता एवं, इसलिए इसको पृथक अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, यह पूर्व मंत्रार्थ को ही कथन कर रहा है, पुनर् समुच्चय करके कथन कर रहा है, इसलिए प्रसिद्धार्थ ही है। नात्र तृतीय मंत्रे त्रोहितम अंतरहितम यो अर्थ रूपम पूर्वोरिवस्ती यथाश्रुतेव अर्थ, इसलिए क्योंकि तृतीय मंत्र में त्रोहित में छिपा हुआ अंतरहितम इव अर्थ रूपम कुछ छिपा हुआ कोई अर्थ स्वरूप यहाँ है ऐसा यहाँ नहीं है। पूर्व और युव मंत्र पूर्व मंत्रों में अर्थ स्पष्ट नहीं था, कुछ छिपी छिपी सी बातें थी, अस्पष्ट था, उसको जैसे स्पष्ट करने की व्याख्या जरूरत पड़ी, वैसे यहाँ इस मंत्र में किंचित छिपा हुआ के समान भी नहीं है। छिपा हुआ होना तो दूर की बात, छिपे हुए के समान भी नहीं है। यथाशब्द एव अर्थ, इस यथाशब्द शब्दार्थ को स्पष्ट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यजमान उद्गान कृत्वा पौमानेषु त्रिषु अथ अनन्तरं यानि इतराणि शिष्टानि सूत्राणि तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगाये। तद यजमान उद्गान कृत्वा, यजमान संबंधी जो पौमान स्तोत्र को उद्गान करने के पश्चात पौमानेषु त्रिषु तीनों ही पौमानों के अथ अनन्तरं उसके अंतर यानि इतराणि शिष्टानि सूत्राणि जो जितने बाकी बच्चे कुछ स्तोत्र हैं शिष्टानि सूत्राणि पांच कहते हैं नव संख्या का स्पष्ट हो गया है, बाकी कितने हैं वो नौ संख्या के स्तोत्र हैं। नव संख्या का नहीं जिसको पहले हमने पूरा लिखाया भी था मेरे ख्याल से पृष्ठ संख्या 97 वहां पर हमने बताया भी था आपको वैष्णवान त्रिवृत्त स्तोमक एक स्तोत्र है, याज्ञा पंच स्तोमक जो चतवार है, और माध्यम पवमान जो है सप्त स्तोमक एक है, पृष्ठ स्तोत्र शब्द स्तोमक चार हैं, है ना, आरोपमान एक है वो शब्द स्तोमक होता है, स्तोमक होते एक होता है, ऐसे करके हमने वहां लिखाया कायन सवनिधि कृत्वा द्वादश स्तोत्राणी। इस प्रकार से ज्योतिषम का प्रकरण वहां पर आया था, वहां पर हमने बताया ज्योतिषम में नीचे टिप्पण में था ना जो आनंदगिरी टीका में दूसरी पद ज्योतिषम में द्वादश स्तोत्राणी त्रिशु पवमान सूत्र आजमान फल उद्गायन कृत्वा गिरी उसी पर हमने बताया था, उसी जगह पर विचार हो चुका था। अच्छा याज्ञा स्तोत्र भी कहते हैं पहले वाले को याज्ञा दूसरा पृष्ठ तीसरा यज्ञ एक ही याज्ञा पृष्ठ यज्ञ अथवा आज पृष्ठ और याज्ञ स्तोत्र भी कहते हैं याज्ञ स्तोत्र अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगाये उन परिशिष्ट नौ स्तोत्र पाठ काल में क्या करना चाहिए आत्मने अन्नाद्यम माने आत्मने माने प्राणवित उद्गाता, फिर आगे कह दिया एवं विद्गार प्राणवित उद्गाता है प्राणभूत प्राणवदेव यस्मा जिसमें प्राणभूत है वो प्राण भाव को प्राप्त करना था उसमें प्राण ही के समान है वो यस्मा स एष उद्गाता वायज उद्गाता है एवं प्राण मिथोक्तम व्यक्ति जो पूर्वोक्त प्राण को जानने वाला है अतः प्राणवदेवतम कामम जैसे प्राण ने अन्य वागत इसके इंद्रियों को उद्गान किया था उसी प्रकार से यह उद्गाता भी क्या करें यजमान आदि के लिए सकल कामनाओं का साधितु समर्थ तस्माद् यजमान एष स्तोत्रेषु रुज्यमानेषु वरं प्रणीत इसे जब स्तोत्रों का पाठ किए जा रहे हो तब उद्गाता से वरदान मांगे यम कामं कामयतत्तम जो कामना उसके अंदर विद्यमान हो उस कामना का जो वरदान उद्गाता से मांगनी चाहिए और उद्गाता क्या करना चाहिए उस समय उद्गाता का ड्यूटी यही है जो यजमान चाहता है उसी को उसके लिए उद्गान कर दे तम काम वरम ऋणी कर प्रार्थित सयेश एवं उद्गाता जिसलिए कि वह यह जो इस प्रकार का प्राणोपासन जो उद्गाता है तस्मा शब्द शब्दार्थ प्रागे व संबंधित तस्मा शब्द से पहले उसको जोड़ना पड़ेगा आत्मनेवा यजमान आय वा यंग काम कामयते वह पहली है यजमान के लिए जो कामना की कामना करता है इच्छति उद्गाता, इच्छा करता है उद्गाता, तम आगायति आगाने न साधयति, वह उद्गाता भी अपने आगान कर्म के द्वारा उसको सिद्ध कर देता है। जैसे प्राण ने इन समस्त देवताओं को पाप से बचा करके पाप से बचाने के अनुकूल उद्गान कर दिया और सबका रक्षा कर दिया था, उसी प्रकार से उद्गाता भी यजमान की सकल कामनाएं और अपनी भी सकल कामनाओं के माध्यम स्व की यजमान की तत् संबंधी के सब की रक्षा कर देता है। एवं ज्ञान कर्म अभ्याम इत्यादि आएगा, चार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।